كتاب العميد تقوى الرسالة لإبن أبي زيد الخيرواني أمباني على فلاك عندي ما فوتش كجمانا لقى فوتا فميا داما أها ولكاه تفيد كو نكاه تفيد فرقة تقوى دائباو لكو تفيد جائز كو بيدغا دونو بناغا من غير اختلاف نكافو فرقة تقوى بيدغا وهو أن يقداه ربنا فرغا سري جاري مسلم نيوانك والما فرغا سري فرغ جاري ديفان نيوانك ولا يذكران صداقة كسر فرنا فلوك ماما فوالا ديفاني جاغا داغا دران كفو فرغ بيكي ديفاغا فو من ديوسو ديما كفونا كفو سونا وفرو بي دغا كثر فرنا فل ما فار ثم لا يذكر بها حتى يفرض كون اكي دغا تشي مسوغا دوافي فو فرنا فل غا فالا اذا ترى وال موقع دغا كفوني فرنا فل حقي فري من مسغا دلان فلو كثر فرنا فل ما فالا كيغا جين اني دي فاغا جين نامي مسو دوني سا او كن ما كان كاي فور نافلو كافو باين فادا صلاة تي تي كولي مسو يلا ما وقتي سرا ني جاي فور نافلو سرا ينا فو مسو بي شيمينا افلان يغنا كا فور نافلو نيم بوغو تيغي دو بوغو تيغي فور نافلو ني مسو فور لين غورا دو فور نافلو نو او ديراما ابي واجبا مسو كو مينا او منا فور بي دو اوكا وإن كان أقل فهي مهنية ربما وإن كان أقل نانا إراك أفو جي نفل مفو مسو دو مغاتي نو دو غارا مسو بغو تيجي ربما لي مين فوقا بوك فرنا فلو قدوغا وتي بغو تيجي فرنا فلو بو ربما فهي مخيرا وبي مسو إراك شوابلو ناسو نا أبو من فرو بي دوكا نا رماسا فانا ياباني ni muso yɛrɛ ko a tɛ sɔn fana o wari ma ko ka dɔgɔ paseke ale filaw ka furu nafolo ka ca n'o ye o la furu bɛ se ka bɔ a ma ka furu bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni ne bɛ wele ka fɔ ne ka ko a ta fi. ila ani yorodiya ha fo ni cɛ ye jɛ ɲini muso fɛ. Madame ni muso na re muso la convaincre ni muso sona na fulo mi bora no ka do ni muso jenana na sada ka muso la famia ni muso sona ko mi ne abana au au ya kula na sona ka biha wa ya Allah ubman wal ma muso la nga furna ko grami ako o sara ni muso ma son fitini ma mana o sara pana ma furbe sabati ni wodi muso tubara tunna cɛ la cɛ ma vage kuwa ka tunu ka taa i yɛrɛ suru siri furudɔ la o furudɔ tɛ furu ye o parseke dɔ ma dabila fɔlɔ dɔ furu bannen do furu nafolo dira bɛnkɛra bɛɛ kan ka ban a tɛ se ka taa do dɔwɛrɛ la bilen o n'a taa do dɔwɛrɛ o kɔni ye tulonkɛ de ye a bɛ nin kalama kama bangebaga y'a di ale b'a bɛɛ kalama bɛnkɛra kan a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra a kama ale bɛ o to yen ka taa do furu la o tɛ ɲɛ o. hali n'a ma di bɛn ma k'a kan ka ban a sɔn ma kɛ wa a banna o ale bɛ o furu de kɔnɔ sisan o n'o cɛ in sara ka sɔrɔ furu b'o cogo la n'ale bɛ cɛ in tiɲɛ ta a bɛ cɛ tiɲɛ ta a b'a ka furu kɔnɔ ka ban o bɛn kɛra furu la ka ban o ale bɛ se ka bɔ o la ka da dɔrɔn a t'o de bilen o furu de kɔnɔ furu nafolo fɔra bɛn kɛra k'a bɛɛ dilanna ka ban o furu kɔnɔ de o. ko ni furuɲɔgɔnma fila dɔ la kelen murutira i n'a fɔ cɛ o ka muruti ka bɔ silamɛya la walima ni muso murutira ka bɔ silamɛya la wọn ni o fila bɛ tun ye silamɛ ye. o tuma na ko furu bɛ waraka ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka furu waraka in bɛ jate i n'a fɔ furusa de furu bɛ waraka ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ jate furusa de cɛ ka muruti sisan ka bɔ silamɛya la ale ye silamɛ muso ye silamɛ ale murutira donc a bɛ jate n'a fɔ a ye muso furusa de. bon furusa in dɔn n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la dɔw k'a bɛ kɛ talaku bayuni ye dɔw k'a bɛ kɛ talaku raji ye talaku bayuni ye jumɛn ye i n'a fɔ a ye muso furusa o tuma na hali n'a seginna ka na silamɛya la a tɛ se ka muso in ta tun a bɛ komi i ye muso min furusa a kan i d'a banna a tagara k'a bɛ k'o furusa ye dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ talaku raji ye nka n'a tigɛra ka segin ka sɔrɔ kalo saba ma dafa o tuma na muso bɛ segin a ma dɔw k'a bɛ k'o furusa pasɔn de. nka masuru ye min ye n'o dɔnnen don kosɛbɛ maliki mazabu la o de a bɛ kɛ talaku bayini ye hali n'a seginna o dugu dugujɛ ani muso in tɛ tun o de y'a la masala kɛnɛma ye. nka dɔw yɛrɛ fana ko k'o bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka a tɛ jate furusa ye n'a seginna tuma min na ani muso bɛ segin ɲɔgɔn ma dɔw fana ye o fɔ a la. o tuma na kafiri fila cɛ ni muso. u bɛɛ kafiri u jɛra ka don silamɛya la ɲɔgɔn fɛ. o tuma ka furu bɛ to a cogo la o tɛ furu kura wɛrɛ siri bilen cɛ ye kafiri ye muso yɛrɛ ye kafiri ye nka bɛɛ nana silamɛya ɲɔgɔn fɛ u ka furu bɛ to a cogo la furusiri wɛrɛ t'u ma tuguni. ko nka ni kelen de kɛra silamɛ ye. o tuma furu bɛ waraka nka a tɛ jate furusa ye. ni cɛ silamɛyana muso ma silamɛya furu bɛ waraka ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ. ɔ ni muso in yɛrɛ labanna ka silamɛya kɔfɛ cɛ silamɛyalen kɔ a fana laban ka silamɛya. o tuma na ko cɛ in ka yanni cɛ ka kan n'a ye. a sigi a kan fɛn in n'a sama ti hiya. ni muso de kɔnna ka don silamɛya la cɛ ɲɛ. muso donna silamɛya la cɛ ɲɛ cɛ in ka kan ni muso in ye k'a lasegin ni cɛ silamɛyana yanni ka muso ka yira ban muso donna silamɛya la cɛ ɲɛ o tuma na a bɛ jate furusa ye muso ka kan ka yira min sigi kalo saba ni cɛ silamɛyana o kɔnɔna na o bɛ segin ɲɔgɔn ma furusiri kura t'a la tuguni. nka ni cɛ de donna silamɛya la. nka muso min b'a kun ahlu kitabu don yari yahudiya muso don walima kerecɛn muso don sabata aleha furu bɛ to a nɔ na parce que silamɛ bɛ se ka kerecɛn muso furu e ye silamɛ i muso ye kerecɛn ye yanni sisakula cɛ ye kafiri ye a muso ye kerecɛn ye wali muso ye yahudiya ye o tuma na ni cɛ donna silamɛya na ale tun ye kafiri de ye muso ye kerecɛn ye wali muso ye yahudiya n'ale silamɛya na furu bɛ to a nɔ na parce que silamɛ bɛ se ka yahudiya muso furu a bɛ se ka kerecɛn muso fana furu. n'a sɔrɔ cɛ silamɛyana nka muso ye majusu ye mɔgɔ min tɛ diinɛ na silamɛ tɛ a tɛ diinɛ foyi foyi la. o tuma na muso yɛrɛ lamɛnna ka silamɛya cɛ silamɛyalen kɔfɛ hali a wagati ma janya. u ka foyi bɛ to a cogo la cɛ silamɛyana mɛ muso tɛ silamɛ ye o ye majusu ye. mɛ muso fana nana silamɛya hali a wagati ma janya u bɛ to ɲɔgɔn fɛ furu la u ka furu tɛ siri kura ye bilen. nka ko ni muso ka silamɛya wagati de janyana sa k'o kuntagala janya. o tuma na a bɛ jate i n'a fɔ furu banna u ni ɲɔgɔn cɛ. ni muso ka silamɛya kuntagala janyana a ma a mɛnna ka sɔrɔ a ma silamɛya o tuma na furu bɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ pewu. bon o kuntagalajan in dɔnnaw fara ɲɔgɔn kan dɔw ko kalo kelen dɔw ko kalo fila dɔw yɛrɛ ko kalo saba a bɛ wagati min kɛ ka sɔrɔ a ma silamɛya ni furu bɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a jate ka kɛ kalo kelen ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ kalo fila ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ kalo saba ye. ni mushiriku dɔ o donna silamɛya la sisan. ni muso caman b'a bolo a ka ca ka tɛmɛ naani kan. silamɛya la i man ka tɛmɛ muso naani kan ale donna silamɛya la k'a sɔrɔ muso min b'a bolo a ka ca naani ye. o tuma na ale kan ka naani ta ka tɔw labila a bɛ tɔ ninnu labila parce que ale donna silamɛya la muso caman b'a kun sadiya la ima ngati manani nga okuma be nani tala abe tɔw labila ina fɔ a nana hadisa dɔ la ten ghailan ibn salama o ka hadisa la ale donna silamɛya la ina fɔ a nana hadisa la cogoya min na o y'a sɔrɔ muso tan de b'a bolo a donna silamɛya la muso tan de b'a bolo a taara ka taa fɔ ala kira ye k'ale donna silamɛya la ko nka muso tan de b'ale bolo ala kira ko a ma k'a ka naani taara a ka tɔ wɔɔrɔ labila riwaya nana sunan na li ibn maja nga hadisa ye a man kɛnɛ sanadi la ibn abi layla b'a la o ka riwaya man kɛnɛ nga riwaya wɛrɛ nana min to o kɔni ka fisa ni nin ye o ye fayiruza dayɛlɛmi o donna silamuya la mɛ muso fila le tun b'ale bolo nka muso fila tun ye nɔnɔmaw ye kɔrɔn dɔgɔ bon silamuya la a ti daga i ka muso kɔrɔn dɔgɔ furu i bɛ se ka dɔ furu n'o ntanyana i bɛ se ka dɔ in fana furu nka o fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ i kun o ti daga o la muso fila tun b'a kun kɔrɔn dɔgɔw don a taara fɔ ala kira ye kira k'a ma k'a ka kelen ta o fila la ka kelen labila o yɛrɛ b'a kɔnɔna na burumaja kɔnɔ ani muwata kɔnɔ o kɔni ka kɛnɛ donc an bɛ se ka dɔ in jateminɛ o ma ni muso minnu b'i kun sariya t'a daga o kumana sariya b'a kilen cogo de b'a kɛ ten i donna silamɛya la muso caman b'i kun a ka ca naani ye i donna silamɛya la i bɛ naani ta ka a tɔw labila wali kɔrɔn dɔgɔ de b'i kun i bɛ kelen ta ka kelen labila parce que olu fila ma kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ i kun. ayi a ko i bɛ min mini ja i b'o de ta a la k'a fɔ naani fɔlɔ n b'o to n bolo ka dila min mana i ja i b'o de ta i n'a fɔ min fɔra cɛ ɲɛ ala kana ko ikhtar ayatuhuma shi'ta kɔrɔn dɔgɔ in na min mana i ja a tila la o ta i ka dɔ in bila k'a fɔ naani fɔlɔ min nana i b'o de to yen ka tɔ ninnu bila o tɛ dɛ ni min ja i b'o de ta a la ka tɔw labila a bɛ kɛ ten de. ni mɔgɔ min ni dangani tɛmɛna mɔgɔ min n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ o muso kelen tɛ daga ye bilen dangani tɛmɛna a cɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ko sisan ko ale muso ye jɛnɛya kɛ muso ko k'ale ma jɛnɛya kɛ fo dangani tɛmɛna u cɛ o tuma na o muso in dangani kɔfɛ a tɛ daga cɛ ɲɛ bilen badabada o kɔni furu ti daga u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a nana kuranɛ kɔnɔ walidina yarmuna azwajahum lam yakun lahum shuhada illa anfusahum mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a fɔ k'a muso ye jɛnɛya kɛ seere ma sɔrɔ a la fɔ ale yɛrɛ o ka seereya ye jumɛn ye a b'a kali siɲɛ naani k'a fɔ k'ale muso ye jɛnɛya kɛ ale ka seereya parce que seereya ye naani de ye n'i ko mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ i k'i y'a ye jɛnɛya la fo seere naani ka sɔrɔ mɛ e k'i muso minɛ jɛnɛya la seere naani ma sɔrɔ o tuma seereya naani nin e yɛrɛ b'o bɛɛ jɔyɔrɔ fa i yɛrɛ b'i kali siɲɛ naani ala la k'a fɔ k'i y'a minɛ jɛnɛya la e yɛrɛ de b'o seereya naani bɛɛ kɛ sisan o tuma duurunan i b'a fɔ ko ala ka danga b'i kan n'a y'a sɔrɔ i ye nkalon d'a la kali naani kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ duurunan na ala ka danga bɛ e kan n'e ye nkalon d'a la o tuma ni muso ko ko tiɲɛ tɛ muso ma sɔn i n'a fɔ kɔrɔ n'a fɔ cogoya min na ɲangata bɛ kɔrɔta ka bɔ a kan a fana b'a kali siɲɛ naani a b'a kali siɲɛ naani k'a fɔ ko cɛ ye min fɔ tiɲɛ tɛ ko cɛ ye nkalontigɛla ye a duurunan a b'a fɔ ala ka danga b'ale kan n'a y'a ni ala ka funu b'ale kan n'a sɔrɔ cɛ bɛ min fɔ ni tiɲɛ don ni fila bɛ sɔnna sisan k'aw kali tiɲɛ jɔn ta sisan alahu alam ala de b'o tigi dɔn o tuma na furu bɛ waraka ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔnɔbara yera muso in na yɛrɛ fana kɔnɔ in ti kɛ cɛ ta ye muso ko cɛ ta don cɛw k'ale ta tɛ donc dangani kɛra den min kɔnɔ o tɛ jamu ka taa cɛ ma tuguni c'est cɛw k'a ta tɛ donc o cɛ n'a muso ni sariya ti daga n'a ye bilen fiyewu furu ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka furu bannen hali ni mɔgɔ kɛmɛ y'a furu k'a bila o tɛ furu ɲɔgɔn ma bilen fiyewu olu kɔni ka furu banna o de filɛ waman laana zawja tahu ni mɔgɔ min dangani tɛmɛna mɔgɔ min n'a muso cɛ lam yahillu lahu abadan o tɛ daga ye barabara bilen o bannen de furu foyi t'olu ni ɲɔgɔn cɛ bilen olu ka furu banna ni dangani kɛra ka ban non o tɛ kɛ bilen a tɛ segin ka den minɛ bilen o bannen a ti d'a ma tugun ni dangani kɔni kɛra a banna hali n'a yera ka fɔ a ta don a ti da ma tun. Parce que danganin yɛrɛ a y'a jiginna cɛ min na muso ka lahala la, u kɛlen ka danganin don tumana min na, i y'a faamuya, muso in arasuru ko ne mana si bama tamasiyɛn dɔ fɔ ko ni den kɛra ten ko cɛ in ta don, tamasiyɛn dɔ fɔ ko ni den kɛra ten ko ɲɛmɔgɔden don. Ala nana kɛ muso jiginna, tamasiyɛn fɔra a la k'a fɔ ni den kɛra ten ko cɛ in den tɛ, den kɛra ten a kɛra, a ma kɛ halala ye bilen. Donc jɔn kɛra nkalontigɛla ye? Muso. Ala kɛra ko ni danganin tun tɛ k'ale tun bɛ hadu bɔ a la, mɛ komi danganin kɛra ta k'a bɛ o bɛ to a cogo la. Cɛ ka furu t'a kan o, furu ma waraka de. Ala ka funu b'a kan. Ni danganin tun ma kɛ ale tun bɛ hadu bɔ a la paseke a ka nkalon bangana. Mɛ komi danganin kɛra kaban a banna k'o bɛ to a cogo la ten dɛ. Hali ni cɛ yɛrɛ nimisara o ɲɔgɔn na k'a bɛna den minɛ komi danganin kɛra kaban, o t'a permettre bilen den ka d'a ma, den tɛ se ka d'a ma. A b'o cogo la, ni mɔgɔ min muso furu ka taa ka ida la, a tɛ daga o fana ko muso furutu. Muso dɔ a cɛ sara a bɛ ida la, e taara ka t'o furu siri a ka filiya ma ban fɔlɔ. Furu muso min minɛna a bɛ haramuya, e t'a furutu hali n'a ka ida banna. Walima muso bɛ talaku rajii la, cɛ y'a bila a kan ka ida tigɛ kalo saba, cɛ bɛ se ka nimisa kalo saba kɔnɔ, furu bɛ se ka tigɛ. E taara ka taa b'o nɔfɛ, komi anw fɛ yan nɔ Samafo jamana don, n'a fɔra ko muso furu sara a tɛ ida banni ma kɔnɔ, a bɛ sin ka to ka sɔrɔ k'a fɔra k'ale furu sara, ka sɔrɔ k'an ka sigi cɛ ka so kalo saba. Ni cɛ nimisara furu bɛ se ka segin, cɛ ka furu ma ban pewu fo ni kalo saba dafara tuma min na, ale taara sanfuya la ka so cogoya min na, dɔ fana bɛ se ka taa furu ten ida ma ban, ka se k'a furu sara. Ka sɔrɔ furu sara mɛ e ma kan ka furu fo wagati dɔ de ka tɛmɛ fɔlɔ, e nana furu ka sɔrɔ wagati ma tɛmɛ, ne ida kɔnɔna ye. Cɛ min furu o kɔnɔna na furu bɛ waraka, a bɛ haramuya, i tɛ fura ma tugun hali ni ida in banna. Ni furu yɛrɛ bɛ haramuya ma pewu, i tɛ fura ma tugun hali ni ida in banna. N'a sɔrɔ a jɛra a fɛ yanni ida in kɔnɔna na, ale y'a furu ka to ida kɔnɔ ka tila ka ja a fɛ tuguni. Muso min filiya la ale ma kan ka o furu, ale y'o furu ka tila ka da o fɛ. Walima muso furu salen don cɛ dɔ fɛ ida ma ban, e y'o furu ka tila ka da o fɛ. Ni bɔ kɛra a kalama furu min waraka, o tumana haramu don a tɛ furu ɲɔgɔn ma bilen fiyewu, o y'a bannen ye. Nka dɔ ma kɔnɛ min fɔ a la, komi a jeni min kɛra a fɛ a bɛ furunafolo sara muso ye, parce que furu cɛli min kɛra o de y'a to a bolo muso dagara ye. Furunafolo in kɔni bɛ kɛ muso ta ye, nka furu bɛ waraka a tɛ daga ye bilen fiyewu, hali ni da in banna cɛ wɛrɛ bɛ se ka furu nka ale sen t'a la ten. Ni cɛ y'a gɛn, ni e b'a ɲini ka, ni cɛ y'a mɛn cɛ y'a gɛn yanni k'a fɔ ko i bɛ sin ka taa furu, gɛnni tɛ furusa ye o, a y'a gɛn mun kama, firigo de don, n'a sɔrɔ bila ubiyɛn ko wɛrɛ don. Mɔgɔ bɛ se ka muso gɛn ka sɔrɔ i ma furusa o, e y'a mɛn dɔrɔn k'a gɛn bɛ sin ka taa furu ten, non non non. Mɔgɔ bɛ dimi muso kɔrɔ k'a gɛn a bɛ to ka so, mɛ dusu ma minɛ a bɛ taa nɔfɛ ka na o, ubiyɛn gɛnni bɛ tɛ furusa ye o, f'i k'a mɛn de k'a fɔ k'a furu sara a y'i da tigɛ. Mɛ a gɛnna ten o tɛ dalilu ye, gɛn tɛ furusa ye. Ko a tɛ daga jɔn ye, a tɛ daga jɔnmuso fana ye. Ni fila si ma kan ka furu kɛ fo ka matigi kɛ ka jɛn n'a ye. Jɔn cɛman a bɛ jɔn dɔ de ka jɔn don, cɛ don, a ma kan ka muso furu f'a tigi ka jɛn n'a ye. Jɔnmuso fana ma kan ka furu siri cɛ wɛrɛ ma f'a ka patɔrɔn ka jɛn n'a ye. O ye jɔnko sariya de ye. N'i ye jɔn cɛman ye, i b'a fɛ ka muso furu, i tigi de bɛ muso in furu ka d'i ma. N'i ye jɔn musoman ye, i b'a fɛ ka furu cɛ dɔ ma, i tigi de bɛ furu tir'a ma. Donc jɔn fan fila bɛɛ, a musoman n'a cɛman, furu tɛ daga o ye fo k'a tigi ka jɛn ni a ye. Ko a tɛ daga muso ye ale ka furu siri muso dɔ kan, ale ka kɛ wali ye ka muso dɔ dɔ furu la. Wa jɔn fana hali n'i yɛrɛ woloden don, e ka kɛ tigi bɛ yen, e bɛ dɔ ka mara kɔnɔ, e jɔn ye, hali i yɛrɛ denmuso i tɛ se k'a don furu la, f'i ka tigi in de b'a don furu la. Walima mɔgɔ min ni silamɛ tɛ, ale ma kan ka silamɛ muso dɔ furu la, ale ye kafiri, a denmuso ye silamɛ ye, ale ma kan k'o don furu la. ubuna misigala ate daga muso yi aga muso do furla ate daga yi kere be muso do furla na muso te muso do furla yoro kara jamana in tala yi muso be de woni sisan di dutu yi ra ka dro be tatwa ko fu muso daga ordu daga di abo chugula fana jon fana ale fana te ga de muso furu ate ga hala ba mo se ga ki baga walu yi se ga te ngala re ba te go ke ngale ga matiki ni be ni bela jinike ade muso ate go shi do furla mawon wa de islam yo fana te ga islam muso do furla kafir te ga islam muso do furla wala yajuzu an tawalla rajul imra'atan yuridaha liman talaba hayata ate daga yani musjera fana yi aga muso do furu ga daga chee nikahu tahalil jara muso furu ta tiya saba ale ma ngo furu le fo chora ga furu obe je ngere fe ka wardi ma ka furu do ngulu mi ka lu fle ga bla wala sana te ga furu ode ni abe ke ode ni ga uta hali de ote da ka ya haram ye aba de na wardi ma pas ga ale muso furu ta tiya saba ale ma ngo furu ngam sen kara ai halta aba ta wardi chero ma ko ga furu ka lu kele ka lu fla o ga tla ga furu sa wala sa ale ka furu ode ni ka hu tahlili ote daga wala yuridu al-thalith hukmana hal na le muso yin furu ote ga a daga a chenye hal na le a furu ka tla ga furu sa ale o furu mina ga furu sa ne ota daga chenye parce que plan furu do plan furu do ode ko so yire wala nan ala kanun sha ko ala ukhbirukum bi taytil musta'ar ala ukhbirukum bi taytil musta'ar sabo ma yali mogo be saka chemi singa yani ba chemi singa kabla ba muso labo don wa go ka nto don ko de mogo be muso chere tra kabla re muso la wala sa muso ka daga ko de we abu ko mi ba che mogo ba muso be bolo ba che ti bolo ibe doga ba ji chemi na kata bla ka ba muso ko te oni o nyona de ka chere singa ka tra ka singa kabla re muso la walma kabla muso la wala sa ka daga ye kuli yo nyona ni do hate be haramu do nilu be shiaw fi shiaw kuli no kaninda ga e ni kontra furu daga man daga wa mo bi saka muso da kontra la kabla da muso bla tiya tawa e do to gota kontra la kontra la ko bla ga daga wa shaw yin daga ni o rai parce que kontra furu daga le mu fe ni mo gami muso bla tiya tawa do se ga ta kontra la kabla wala sa be daga tigi shaw fi be daga ko itala ko muti al sa nun fe o da ka hal ni as na son ta uta daga chei e a tari ngani ya meni furute ata daga chei hal muso era ni muso era do na furu dola a che koram ya furu ta tiya sawa aya era nyaga ni furu dola ka furu furu tama aba fe go ke dro ka tla ka boka na che koroku hal no dona aya era nyaga ni furu mina sharati jono furu yo o tere a tere koni ko furu do parce que do de la ga nyona ka kra ka boka tla a furu sala ka bo kemi musiya saba ke ne ne tumbala atara furu siri tawara ma wakati ni ngora katla ka ra furu sa opo na kile ngara furu sa tarafo kra kalba sa ga ta ga ta kurma kra ta ga ta ga siri dilante na ini che do ni ngora che kuran che ko ai ko don kima do furu la ye plane don furu ga ka don ga ko plane ye furu fo che nga dai ta di ina ga je do ara ka fi do na furu la ne to no ma ka do ye plane ga wala ta ga ta ga ta kra ma so kra ko dan wote re kunu ka faga furla aha si da wore furu ti da bara ka furu kera awo pase musa ka ni fere na ka ni fere atna so o che mu le pase ka to fe o a do no golo do ofne le ga kale to gola do ka bo obi da wore fara go do ti da ka ke na do na ko do dra ti se ga cha fara ma ni se ga se ga ka fa do no la utra de te da ga a cha fara pase mo to ja de furu yo assalam tasu hotel mr alakara ni ko ebo de laje oh sara e kalu sabade fora tasu go foi tola bala kara ka suna de ke o man ga jinya na be tasu go foi tola kalu da min fora ebo de ke dra bana ojedo wala yajuzu nikahu ghairi nafsihi ni kalo sawa jana ina muna masi na ku yana katanga ganai ni kalo sawa jana le nyalo ka ta cige wala sa muto ka da hay dura men muna ma ku yana katanga gala uye ka dine ga tlanga sa ne otinyawo ibe tu chara da bo o sakolo sawa da ba ki nyanyi yere de fana ni chara ta mu da ba ki nyanyi ba ke bo da yini yere ku ka ta tsi ga na ku ma to otinyawo da ba ra ki nyanyi ne iba fa bi bo da wara yini otinya wala yajuzu nikahu ghairi nafsihi ata daga mogo me ihram na aka musu furu ayre ibe hiji kwana na be namuna hiji dengene na namu ta ka banka na hiji ke ata daga aka musu furu ayre to wala ka ayre musu wala yami dikaha ke mairi ata ga musu yiri mogore mogora ka bla furu ta mana kona ato kona ke madama ni be hiji kwana na ina fa nana hadisa la alaqra ko la yankihu al muhrimu wala yunkihu wala yaktubu mobe ihramna atega musufura ayre atega musufuru mogashie kadoga furu tama ka tego ke atega al musu mamina ayre pana madama na be ihramna wala yajuz nikah ayre ate daga musu aga yani ate daga bana magato aga musufuru bana to jinyangodo mogambe bana mina bon ayre bado kapoko bana ina kate bala bo bana obi ya bado ngapo karta te bala ate daga o nyogona yi aka musufuru patri muna adola ba so ka musen do aka kinyala adola bi se ka kuya ba so ka musen do aka kinyana abso ka na de umandi aba so ka musoro do kinyana wala saka de ngani ro na ka abso ka o plan ma bolo madama na bo etala ok mana ti daga ali aga musufuru yusafu wa imbaraya ok mana hal lay musen furu ga yela ma pe furu be waraka halla musu furuka aladu sharabi jana furuka waraka kabunu yonche fala man salatu bizuz ula ukmana nga muso doni ngara te furubi waraka nga furna fulo be di musoma wal mana sara ere kasura muso suru ba ku kiyata ere nani kiyate dama sulutu wole be dama aga furna fulo bo sulutu la sulute wasiyai wasiyami ni mogo ba ga sabaka ta ko wardo ga ga chugo dola furna fulo be jato be kadi musoma nga ce da ka kiyana wala dirasala abo to la fara musin ti da ka kiyana fasaye musin furu ga ta ita mina ayira ka fo bana mi da ta bala wala na tra fatra kama musu ka furna furu sara polo musu ti do kiyana ka ce sara da la kada ka furu min do na furu te ko bana nga ka musu ka furna furu be sara wasiya de la sara ngana kai ina fo mo me sara ngana ka fo ni war ka ke ne ke tuwe furna furu be tati ne kare muso ma na ate do chaga etnya na wala utara tamari ne gata yati mo dai ok mana ko ni muslim bana ta mi fana ya muso furuta abe bana mina mo ya ka pate bala re bala ka te bala abu la halam na le ka tla ka muso da furuta sharal je ni furuta ni wa kana da ha tiran dinu ko nga na sura kiri sara ka sura muso ka ida ma ba kiye bai abudo kiye na kiri sara a yi muso yi furuta ka to bana mina na sara ka to bana ina hal na sura ku yi muso yi bila ka to bana ina muso bi do kiye na o do fura bi ta ka kɛ filan ye a ba fɛ ka muso yi kumani a kiye na o de la a y'a furuta a ba fɛ ka muso kumani a ka kiye na a ye muso furuta o kumana sara b'a wajibi a ma dama a ye muso furuta ka to bana mina ni bana yi n'a tora bana ina o kumana sara ba muso in don a ka kiɲɛ na. ni mɔgɔ min fana ye a muso furu sa siɲɛ saba. o kumana a tɛ dara o muso in ye a ko cɛ ye a ko muso in mara bilen i n'a fɔ jɔnmuso. a tɛ dara k'a mara bilen k'a furumuso fo muso in ka furu cɛ wɛrɛ ma n b'a walawala. muso dɔ b'i kun sa i furumuso don misaliya la muso in ye jɔn ye mɔgɔ dɔ ka jɔn don e y'a furu siri a matigikɛ bolo k'a k'i furumuso ye mɛ jɔnmuso don donc i muso don muso in ye jɔn fana ye nka e ka jɔn tɛ dɔ de ka jɔn don e nana ka na muso in furu ta fo furusanko saba ni dun ye muso furu ta siɲɛ saba a bɛ daga i bilen wa a tɛ daga i bilen o tuma na muso taara matigikɛ fɛ yen e lamana tuguni ka san maturité in fɛ a ma kɛ ka jɔn sisan wa ni jɔn ta san ne ka jɔn muso don sisan i muso tɛ mɔgɔ ka jɔn muso dun bɛ daga dilan na sariya b'a haramu e ma dilan sɔrɔ na parce que i tun y'a furu ta tiɲɛ saba musoya sira fɛ a tɛ daga i musoya sira fɛ bilen a tɛ daga i jɔnya sira fana fɛ bilen donc sira bɛɛ lajɛlen bɛ datugu i y'a furu ta tiɲɛ saba parce que i muso tun don i lamana ka san ka kɛ jɔn muso ye parce que jɔn muso don dɔ ta don o tuma jɔn musoya in fana a tɛ daga i sira fana fɛ tuguni. O la k'a tɛ daga ye bi milikin wala ni kahin fo cɛ wɛrɛ k'a furu o kɔfɛ sa a bɛ se ka daga ye n'a y'i diya i b'a daga ye jɔnmusoya sira fɛ wali i bɛ se k'a furu tuguni. mɔgɔ min fana b'a muso furu sa ni kumakan kelen ye k'o ye bid'a ye i n'a fɔ furusa ko saba o ye bid'a ye o bɛ kɛ cogo di. sisan sariya ko kuranɛ kɔnɔ a taara ko yaani marata n'o tɛ e bɛ yaani talikuhunna li iddatihinna k'a bɛ muso furu sa ni idda jate de ye n'i ye muso furu sa ko kelen kɛ sisan a bɛ idda sigi o tuma n'a y'i diya i bɛ segin a ma idda kɔnɔ k'a k'i muso ye tuguni nka a bɛ jate komi i tun y'a furu sa ka kɔrɔ o ye kelen ye. o tuma n'i y'a furu sa filanan fana a bɛ ida sigi yanni a ka ida ka ban i bɛ segin a ma o ye fila ye nka n'i y'a furu sa sabanan na sisan a tɛ daga yen tuguni o tuma na furusa bɛ mabɔ ɲɔgɔn na de furusa kelen o kelen a n'a ka ida de don furusa ko fɔlɔ o ka ida bɛ yen filanan ka ida bɛ yen a b'o cogo la nka e sina k'a fɔ n y'i bila bila ko saba est ce que ida bɛ yen o ye bida furusa de sariya ma jɛn n'o ye o de ye talaku bida ye bida furusa de ye. suna ye jumɛn ye n'i y'a furu sa ko kelen kɛ a b'o ida sigi ɔ n'i yɛrɛ seginna k'a ta n'i y'a bila o kɔfɛ tuguni a b'o fana ida sigi ne ko n y'i bila siɲɛ saba walima n y'i bila siɲɛ naani o ye bida de furusa la o tɛ ɲa o de wele ka fɔ talakul bida ye o tɛ ɲa. ko nka n'i y'a furusa kɛ sariya bɛ a yɛrɛ koni ko furusa don n'i y'a kɛ a bɛ jate furusa ye nka i y'a furusa cogo min na i b'i da kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a kɛcogo la k'a fɔ n y'i muso ma n y'i bila bilako saba hali n'a sɔrɔ i tun ma deli k'a bila fɔlɔ mɛ ko n y'i bilako saba sisan o bɛ kɛ furusako saba fana ye a bɛ haramu ye mɛ i t'a furutu mɛ i ye baara min kɛ a kɛcogo ma ɲa i bɛ jurumu sɔrɔ kɛcogo la sariya b'a yɛrɛ koni fana furusako saba fana ye n tila ka wala ɛkɛ cogo di hɔn. ne ma mɛn a ko cogo di. a ko foyi hàn. i ti gɛrɛ i ka kuma in fɔ an ka mɛn ka ɲɛ n tɛ sɔn. Muso b'a kun wa. a yi da bai kuma ɲɛfɔ sa kan yadda ba wani sai ka laɲini jumɛn ne. n'a fɔ cɛ min a tɛ cɛ la o ka muso furu bɔn n'a sɔrɔ muso b'a kun ni a ye muso furu ka sɔrɔ a m'o yɔrɔ jira ni muso bɔra a kalama k'a fɔ defo b'a la sariya bɛ jɛn n'a ye furu ka wuli muso bɛ furu bɛ wuli. a ye muso tɔrɔmpe bana b'a la a y'i dogo muso la ka muso furu ale tun tɛ cɛya la ni muso donna ka sarako la a la sariya bɛ furu wuli furu bɛ wuli bɔn n'a sɔrɔ bana yɛrɛ y'a minɛ bana in y'a minɛ k'a sɔrɔ muso b'a kun mɛ bana in tun t'a la o tuma na n'a ma se ka furakɛ ni muso y'a dɔn ka fɔ a tɛ se ka sabali muso bɛ taa furu bɛ wuli bana y'a minɛ de mɛ a tun t'a la muso y'a dɔn ka fɔ bana bɛ cɛ la n tɛ se ka sabali o tuma na sariya bɛ jɛn n'a ye muso ka furusa ɲini ka taa furu cɛ wɛrɛ ma. nka ale de man ka to bana in b'a la tuma min na ka dɔn ka fɔ bana in b'a la a ma se ka furakɛ a tila k'i tugu ka muso furu fana ale de man ka ni o kɛli ye. ale mangano kele chibotila ale bara ma fo bana bala ate chala katla gitu ka musoro furu nyera bara ka do kala ma be sanani bo ale muso ni furu ate chala katla ga fo muso yi na fulu ba ale bulu tuga mna ko muso kana do mo ka ba kala ma no de mi soro plenga ale tonyo on fe kala be jena ko de ku ale fo muso yi muso fana ni so mo ka fe ko a furu sa tugo tugo so mo ma so balma furu ala ga muso nyere mulutira kana so mo do fe no aba so mo mi fe no che woro gbara mo fe no nunu mo no ko ma a furu sa abon ku uluti jana e parce que balma furu do ulu ga ra balma furu te muso ko ni go kwa ti chala tugo tugo a so mo ma so o kuma mu jara na ne fana go a kurage ma bi mi fe no ngo ga ra so sabite ta ka furu che woro ma ka furu akana balmo ta jida gato ke bora na sa duranya adama ka furusi da babu la ide ne rasulo ka ah yuma san fla ata ami ga furda na gata san dire san dire no ale ma nga muso furu ka tura abuna muso bla ra kota la di babu la turtu babu la jina sira ka to te daga ni iman na dare kana fu be muso ta ni kula ga di ya famu na Allahu Akbar Allahu Akbar Amne ya ni furu babu la anu furu sa babu ya anu furu kuma kuma de kuno Nana, ba ale ga kuma na mitira ga furu da ga famiya mwa mi su aye muso furu kata ta wana ka muso ti ko fa ga garjiga su ko fa abangina fa na ka fo garjiga ti tai surtu mwa mi muso furu su aye tara ta mana ye sangene ga ta mana ina na sura muso mi kono bara ba kalo fla kalo sa ko ti tai jele no mo muso jigine jon ta do mana mwa mi ta do furu che ni tai de ni ma fa wuru de no de ma tai de ni ale le ba kundi parce que doye jena kala o tati de an sa na bukhari kono al waladu lil firashi walil ahir al hajar ko de ni kono da mo do muso la sa de che de tai muso be tibi nga so kono o mana che ni kono da la ko o ni yore farai o kora o ni yore kuye abora fula parce que de so muso mi ta tai de ta tai ama foki wolo de le ko me de ni tai e de ba kundi ka togoda ninga furbe musokuna al waladu lil firashi walil ahir al hajar abu bukhari de ko saadu ga de waadu ati walil ahir al hajar do ba ke bi kasri ha walil ahir al hijr hijri ko ka kumani adin tigala do ba kala do ba ke hajar e ka farakurun da made place la ka bo de tigala ale sanyi re sababu yira dunna tuga mina saadu mina bi wakati ale ale koraka ga jo korako biya faro ga jomso jomso jon tai amma tin tadu ode kono ma tundu koraga ni sarangana kai koraga fatura lobi na tara dugula tugo te mono koni muso yin jigina kuma mina kuma le ka jomso de ko saru ka den kuri chawara nana ira ka fokale de kuye kono dala kale tai de yekuma ne mewa kale tai de abu bukhari de kono de buka kuma mishe ti yoyo samon na ala krafe kra kuma al waladu lil firashi walil ahir al hajar ko muso ce ko de tai de mi kono dala ko bora kula yekuma mewa amma fi golo de no de me de e de tai de ba ku ni de tai patra ko de ka furu kono amma foka be jamta al na yo tani ni re jana ne ba ci tola ni re jana nai ati jamta ba ci foita ya famia ni jana ai ko o ke sara ba ci foita la parce que tai de don ta te amara nga dama shara la amara nga kuma faga de da tiyata bo tiyata ni tiyata lo ho jena nai wal ma ni ira do tiyana be tiyata ni ira jena nai ka fa ki tiyata ni tiyata ba to jena nai fa na be tiyata yani ibul kayyim kuma ne boka ka zalla ni jena nai tiyata ba ko mana jena ka ka do tiyana be do ala nu jenera aga do parce que a torla e ka fur de konna na Ah avec sur le babu de la terre. Ni quoi babu là. Ni chama. Al wala tu lil shira sa tebe bai. Mon aja al hajar. A ni bukara ko me bala boy. Oui. Ah. Ni chama jena. Muhadita babu la ni quoi babu kana de. Al wala tu lil shira. Walil ahir al hajar. Be hajar tebe. Uga al ahir tebe bai sa. Abe bulugu era kona wo. Ya ya. Ayo asle ne abi abi bugar de ya la bodo ha la wa o abi la bra abi ao ao abi ao sao ao ida na folo de parce que ao ida na folo de anana ire wa do la ire ka foko die me ki ga join no ire wa salite da na labza ra ko die ki ga join no salite de bro yeah Ayo, kita pergi sana. Kalau saya ulang, ni cuma jenah. Saya ambil pusat. Buat ni, awak ni tu bawa pusat, bawa pusat. Mau tidur yang bukan tu dia lah. Pasti dia pun negar puru kono. Hal ni musuh puru tau tidur yang bukan tu dia lah. Pasti asal negar puru kono ni. Ah, ni hadu barang musuh lah. Hadu bukan ni cara jemah. Hadu buat musuh lah. Pasti aku kono tak puru kono na. Mau tidur dia yang bukan negar tu dia lah. Pasti asal negar puru kono. Wati sarayo alaga dora tayra alaga panga da alaga assalamu alaikum